Ahoj, vítejte u dalšího CNews FM, tentokrát se s Petrem. Čau Petře. Čau Lukáši. Tentokrát asi nebudem mluvit o uprchlících, ani o fotbalu, ani o showbiznesu. Ale možná zase přetečím do basketbalu teda. Výjimečně bychom mohli dneska probrat počítače, a to konkrétně Apple. Já nebudu probírat počítače, já budu mluvit o těch uprchlících radši, protože Apple mě naštval. No, počítače v úvozovkách, protože víme, jak to zas tak velký počítače nejsou, i když se o to Apple snaží, ale proč teda budeme mluvit o Apple? Apple měl ve středu velkou tiskovou konferenci, trvala neskutečný 2 hodiny. Bylo tam představeno docela hodně novinek, bylo to napráskaný, prostě tam ani jako nestihli dělat vtipy, nestihli tam mít nějaký trapný pauzy, prostě fakt šli, prostě pořád se tam něco mluvilo, pořád se tam něco řešilo. Bylo to docela únavný, ale ty novinky podle mě byly celkem zajímavý. Podle tebe asi ne, ale minimálně kontroverzní byly. Já si myslím, že Apple je úplně mimo. V čem? Ve všem. Jo. No, to asi nejméně důležitý je, že Apple představil nový operační systém pro hodinky. Ten Watch OS 2 tak už umí, můžou tam být takový ty animovaný ciferníky a hlavně tam se dají spouštět nativní aplikace, které budou běžet přímo na těch hodinkách. V té první verzi operačního systému, tak ty byly zcela závislí na tom iPhoneu připojeným. Takže to jádro toho programu běželo na mobilu a na těch hodinkách se zobrazoval jenom ten ksicht, jenom prostě ta grafická část té aplikace, a teďka budou moci vznikat i plnohodnotné aplikace přímo pro ty hodinky. Ale žádný nový hodinky Apple nepředstavil, neprodloužila se jejich výdrž, nejsou ani levnější, nejsou ani dostupný v Čechách, takže prostě hodinky nazdar. Ale představil nový pásky, kožený, a řešili to tam asi 5 minut, takže zapili 5 minut tím, že tam ukazovali nový řemínky od firmy, o který jsem v životě neslyšel, ale dělá řemínky, který si můžeš asi 2x nebo 3x obtočit kolem ruky. Tak to je boží. To je dneska trendy a cool a free. Takže Apple je teďka firma zabývající se řemínky, jo, prakticky. Víceméně. Když příští rok předvedou pásky, podle mě, do kalhot, jako. Ale přesunul bych se k té trošku větší novince, a to je Apple TV. To je taková krabička, není to teda pořád televize od Apple, ale je to jenom takový malý set-top box nebo spíš přehrávač, kterým chce Apple propojit vaší hloupou televizi nebo chytrou televizi, ale která není tak chytrá, a internet, a dostat do té televize hry a filmy a hudbu a aplikace a všechno. Doteďka ta Apple TV byla taková fakt jednoduchá krabička, která sloužila jenom pro to streamování hudby a videa, ale teďka už Apple jako si řekl, že musí dohnat Android nebo Google, který představil Android TV, na který běží prakticky plnohodnotný Android, který má akorát upravený to uživatelský rozhraní, ale máš tam prostě normální jako Play Store, můžeš tam stahovat aplikace, hry, takže to funguje i jako herní konzole. No a Apple udělal prakticky totéž, běží tam upravený iOS, bude tam App Store, budou tam ty aplikace, budou tam ty hry. Apple tam ukazoval pár nějakých her, budou i multiplayerový, což jako je zajímavý. A s tou jako sílou Apple prodat kdejaký šunt, tak jako věřím, že můžou trošku zavařit Nintendo, který jako funguje na dost podobným principu. Nebudou teda mít tam ty značkové hry jako Mario a Zelda a tyhle věci, ale právě na takový to domácí, já nevím, jaký je dobrý český překlad pro to casual hraní, jo, že prostě máš tam jako nenáročný hráč nebo příležitostný hráč. Tak na tohle jako to Apple TV asi bude dobrá. Prostě budou tu jednoduchý hříčky, který budeš ovládat. Apple zároveň s tou Apple TV představil nový dálkový ovladač, který prostě má asi 6 tlačítek, ale má v sobě akcelerometr a gyroskop, takže to umí snímat pohyb, jak s tím jako různě šermuješ, takže prostě můžeš tady s tímhle ovládat jako, a je tam takovej malý touchpad, takže prostě jako bude to celkem s tím dobře ovládat nějaký jako třeba tenisové hry nebo takový věci, tak to může být celkem fajn, ale prostě konzole je konzole a tady tohle bude takový jenom záskok. Tak je to jako na nějakou diskuzi, že jo? Už to tady jednou padlo, v tom podcastu jsme se bavili o tom. Já vím, ale to jsou jako hry, které jsou primárně dělané pro mobily nebo tablety, a už na nich to je celkem divný, a teďka to chceš hrát prostě na té velké úhlopříčce. ale no, nevím. Neznamená to, že nezačnou vznikat hry třeba opravdu jako dělaný, že jo, na tu televizi speciálně. To asi jo, a samozřejmě ta platforma podporuje i připojení gamepadu přes Bluetooth, takže no. Tam prostě jako půjdou na tom i nějaký lepší hry, ale no. Jako Apple má sílu tady tohle protlačit, ale jako já bych si kvůli tomu tu konzoli nekoupil, nebo ten přehrávač nekoupil. No já si myslím, že ty Xboxy a PlayStationy jsou docela dobře tam zahnízděný, takže... Tohle, tak proto říkám, že jako tohle není konkurence pro to. No. To je konkurence pro to Nintendo, který jako vzdalo souboj, prostě nemá technologicky na to, aby dohnalo Xbox One nebo PS4, ale proto dělá takový ty jako infantilní hry, jo. Já, jako jsou lidi, kteří mají to Nintendo hrozně rádi, já jsem tady tohle jako nikdy nepochopil, mě ty jejich hry zase tak nebavily, až na to prostě kdysi toho Super Mario, ale to je na jinou diskuzi. To si kupují spíš ty lidi, kteří si jednou za rok něco zahrajou, že? No ale každopádně na tom Apple TV tak mě zaujala jedna věc a to je hlasový ovládání. To je celý prostoupený Siri, v tom dálkovém ovladači je mikrofon a prostě ty můžeš tý Siri diktovat takový jako úplně sofistikovaný dotazy. Tím třeba řekneš, to tam ukazovali, přímo to tam předváděli, že máš chuť na nějaký akční film, tak najednou prostě to blikne, Apple TV ti najde seznam akčních filmů, ty řekneš, že by tě zajímaly bondovky, tak to zase tam se přefiltruje, ukážou si ti všechny prostě 23 nebo kolik je těch filmů s Bondem a ty řekneš, no ale ještě by se mi líbily asi jenom ty s tím Connerym, tak zase tam prostě přechroustá, ukáže ti to prostě 7 filmů s Connerym a ty si potom vybereš, jo, třeba Dr. No a spustí se ti to. No. A to mi přijde cool. Nebo hraje film, ty tam vidíš nějakého člověka a říkáš si, kdo to je, tak se ptáš se Siri, kdo to je a prostě tam se projde nějaký hlasový, teda obrazový rozpoznávání asi a najde to toho herce a řekne ti, tady tohle je třeba ten Sean Connery nebo někdo jiný. To mi přijde jako hrozně fajn. A nebo tam se něco řeší, ty nějak si nerozuměl, tak řekneš prostě Siri, vrať to o 15 sekund zpět, Siri to vrátí o 15 sekund zpět. Je to takový hrozně přirozený ovládání a no jako a hrozně to na tom hlasu bude závislý, protože ten ovladač je fakt jednoduchý, tam je 6 tlačítek, z toho jedno slouží pro vyvolání Siri, 2 jsou prostě pro regulaci hlasitosti a jako tím to hasne. Prostě není to ovladač, jak máš u televize od Samsungu nebo někoho, kde máš prostě 60 tlačítek, je v tom hrozný bordel, je to obrovský pádlo, obrovský prostě baseballová pálka a tohle se mi jako na tom líbí, i když u nás to samozřejmě fungovat nebude, ale já doufám, že Apple nebo Google, který má to vlastně jako dost podobný, že nějak donutí ty výrobce televizorů ovládání trošku zjednodušit, protože dneska televizory jsou tak složitý a hlavně pomalý, tyjo. Já třeba se úplně jako čert kříží vyhýbám Smart TV, protože já mám doma nějakou asi už 6 let starý LCDčko, dokonce prostě jenom 50 Hz, jo. Dneska ti výrobci nabízejí prostě 600 Hz a vůbec. Prostě 600 Hz? No. A prostě je to hloupá televize, ale jako ještě relativně rychlá, ale dneska prostě Smart TV to je takový jako v tom je v podstatě počítač, ty to zapneš a prostě to startuje jako půl minuty. Připneš program, trvá to prostě 10 sekund a to je jako úplně hrozný. A to ovládání, když tam chceš něco ladit nebo přiřadit ty kanály, to je takovej oprus. A teď to ještě taková, no co? Ne, jakože z mýho pohledu lazení a nastavování televize byl vždycky oprus, byť samozřejmě se to moc nelepší, je to čím dál horší, ale jako prostě ovladač je takovej, jak to říct, není to moc dokonalý ovládání, že jo, prostě musíš se tam někde složitě navigovat, není to jak dotykovej ovladač nebo myš. A já jsem teďka u rodičů, je to teda pár měsíců zpátky, přelaďoval televize, mají tam teda dvě, nějaký LCDčka od Samsungu a obě dvě mají USBčka, kde ty si můžeš nahrát, jako naladit to na ty jedný, nahrát ten seznam kanálů na USBčko, jako zálohovat a pak to tam třeba nahrát jako někdy znovu. Nebo to použít na jinačí televizi. Jenže ty televize prostě jsou od sebe asi jako 2 roky jako vývojově oddělený. No a Samsung mezi tím změnil ten formát, takže ten seznam kanálů z jedné televize nefunguje na tom druhý, takže na té druhé televize jsem to musel naladit znovu. O, a je to prostě jako hrozný opich s tím. Tak doufám, že právě tady tyhle ukázky, nebo to, jak prostě Google nebo Apple se snaží ty televizory, nebo ukázat, jak má ten chytrý televizor vypadat, tak doufám, že se z toho někdo trošku poučí. No a ta Siri, ta se jako musí vyvolat mačkáním tlačítka nebo můžeš začít rovnou mluvit? Člověče, teď mi dostal, ale myslím si, že Asi spíš tím mačkání tlačítka, protože to tlačítko na tom ovladači je. No. A jinak by to ten ovladač asi rychle jako vyšťavilo, jo. Protože to ovládá, jasný, komunikuje jasný. To přes Bluetooth a kdyby to mělo pořád poslouchat, tak by to bylo asi docela náročný. No já si myslím, že tohle asi jako řešení nebude úplně nejšťastnější a že si na to asi lidi nezvyknou. Možná, že ty ovladače jsou složitý, ale furt si myslím za prvý, že všem bude připadat blbý mluvit na ovladač a za druhý jako... Já si furt myslím, že to obecenstvo televizní je takový jakože dost pasivní a jako nějak to ovládat třeba při vpouštění filmu úplně asi jako ta Siri podle mě tam bude nevyužitá. Tak tam bude fungovat i to normální ovládání, proto tam máš no to jo, ten touchpad ale tak. Já se bavím o tom, že tohle je novinka, jenom jako říkám, že si nejsem úplně jistý, jestli to jako je jako dobrá novinka. Tak to rozhodně ono to není přímo televize, jo? Je to prostě přehrávač, nemáš prostě když se koukáš na televizi, tak pořád skáčeš jako z kanálu na kanál a děláš tam různý jako kejkle, pouštíš teletext, já nevím, a tam potřebuješ hodně těch čudlíků. A tohle prostě ta Apple TV neumí, to je fakt jako víceméně hloupej přehrávač, do kterého si ty věci nainstaluješ. No jasný, no. Ale zase třeba chytrá televize, nebo ta Smart TV, prostě neudělá ty funkce, které jsou tam, nemáš to tak dobře propojený s tím internetem, máš tam prostě jako taky nějaký aplikace, prostě přehrávač YouTube, který je úplně nepoužitelný, protože tam prostě jako napiš tam něco, že jo, na ovladači hloupým. No. Já bych se posunul dál. Ale je to prostě miliontej pokus, jak udělat takovou chytrou televizi. Je pravda, že Siri předběhla Cortanu, Microsoft teda že už podobný funkce má v Xboxu One a počítá se s tím, že tam přijde s desítkama ta Cortana, mělo by to dorazit někdy na podzim, tak je možný, že to bude třeba podobně dobrý nebo jako lepší, jak si třeba mluvil o vyhledávání těch filmů, na který si chceš podívat, ale myslím si, že opravdu tohle asi nemá moc šanci na úspěch a že to zase pohoří. Podle mě přepnutí kanálu na to je lepší tlačítko. Ale právě, pokud, právě. Jako chceš klást ty dotazy, jako, nebo třeba ty televize se můžeš zeptat třeba, jaký bude zítra počasí, nebo prostě jak hrál Real Madrid, ano ti to řekne, jo? Nemusíš tam jako nic složit, někde mačkat, zeptáš se přirozeně a ono ti to přirozeně odpoví, v tom je to fajn. Tady mi jako napadá ještě jedna věc, podle mě lidi tohle nebudou chtít na té televizi dělat, protože pokud, já nevím, chtějí si najít nějaký film nebo něco, tak za prvý prostě jenom přepínají kanály, a za druhý, tak to jsou činnosti, které buď si udělají předtím na počítači, nebo třeba mají pořád ten mobil u sebe, že jo. A myslím si, že ta funkce na televizi, vzhledem k tomu, jak se to tam ovládá, byť teda s tím hlasem by to mělo být jednoduchý, tak pořád si myslím, že spíš radši všichni vytáhnou toho iPhone, no. No, asi bych popojil. No, uvidíme, jak to dopadne. A každopádně jsem chtěl říct, že Apple se nám dál tříští, protože vlastně to je další operační systém, byť je to všechno odvozený iOS. Že jo, podobně jako v těch hodinkách, tak tohle to je tvOS, takže... Ale ono to má jináčí název, ale třeba vývoj těch aplikací bude podobný nebo stejný pro všechny to... ty platformy, takže to prostě jako bys řekl, že Windows 10 Mobile, Windows 10 na desktopu a Windows 10 na Xboxu je taky jináčí. Jako, a jsou prostě jináčí, taky je tam prostě takový jako malý rozdíly, ale třeba ten vývoj aplikací tam je taky stejný, jako v tomhle se to líčit nebude, akorát to má prostě jináčí název. Jo, tak samozřejmě, já jenom spíš mi jde o nějakou tu reprezentaci a to je jedno, tak jdem dál. Přesunuli bychom se teda asi k ještě většímu zařízení a to je iPhone. Apple představil dva nový iPhony, 6S a 6S Plus. Jsem nečekal vůbec, jo. No, ty S-kový řady vždycky jsou takový slabší, že už je to takové jenom vylepšení toho předchozího, teda ty loňský šestky, ale letos tam bylo... Podle mě docela, na to, že to je jenom S-ková řada, tak docela dost novinek. Nebudem teda mluvit o tom operačním systému, o tom jsme se už bavili, když bylo ve VDCčko, to všecko víme. Ale ty iPhony, tak za prvý, o tom Apple nemluvil, ale jsou, měly by být pevnější. Jsou teďka tlustší, o nějaký jako pár jako desetin milimetrů, jsou ale o dost těžší. A používají nějaký jináčí hliník, takže jak prostě byla ta aféra s tím, že se to ohýbá v kapse, tak teďka by to mělo být snad už teda pevnější, což je fajn. Apple posílil i to sklo, který tam je, takže by zase mělo být trošku odolnější, což je taky jako fajn z toho praktického hlediska. Opět vylepšil výkon, opět neřekl, kolik to má RAM, protože jestli to má 1 GB, tak ať si mě sakra nepřejou, protože to je fakt dneska málo Apple na Apple. Ale co tam je hlavní, tak je tam nový foťák. Apple si doteďka držel 8 megapixelů, ale teďka poskočil na 12 megapixelů a umí to točit 4K video. Jej. Jej, což už umí každý druhý. No. Apple trošku mě zklamal v tom, že základní model iPhoneu má pořád jenom 16 GB úložiště. A vzhledem k tomu, že to má prostě takový jako nadupaný fotky a 4K video, tak to je prostě hrozně málo dneska. Já fakt nechápu, jako prémiový telefony konkurence už začínají na těch 32 GB a navíc ještě často mají čtečku karet a Apple s těmi 16 GB je trapný. Jako fakt, to je na facku tohle. No. No a těch fotek, já jsem teda o těch změnách ve foťáku psal článek, tak si je přečtěte, já to nechci tedy teďka opakovat, ale je tam jedna taková zajímavá novinka a to, že ty můžeš pořídit živé fotky a ony tam jsou nastaveny jako výchozí, ty prostě něco vyfotíš, ale zároveň s tím, jak ty vyfotíš, tak prostě se natočí krátký video, nějaký jako půlsekundový nebo tak něco v tom plným rozlišení 12 megapixelů. Jo. A nevím, k čemu je to dobrý. No. Už tady tuhle funkci už představilo HTC, který to umí taky, takže Apple s tím nepřišel, nevynalezl to, ale jako nemyslím si, že u HTCčka to byla nějaká důležitá funkce, nebo něco, o čem by se tak hrozně mluvilo. No, Apple samozřejmě tomu dal geniální marketingový název a tvářil se, že je to zase nějaká revoluce. Za prvý, já si taky myslím, že to není nic užitečného zvlášť. Tuhle tu funkci mají už dlouhodobě třeba Lumie. Takže, jo, vlastně jo, No. Tam se to jmenuje Living Images a já jsem to jednu dobu měl zaplý, ale opravdu jako kromě toho, že je to takový jako na efekt, tak reálně ti to spíš zdržuje, protože prostě chceš si zobrazit fotku, ono se to tak jako chvílinku hejbe a jako není v tom prostě nějaká přidaná hodnota praktická podle mě. Prostě když chceš točit video, tak točíš video. Když chceš fotit, tak chceš fotit, že jo? Fotku no, nechceš. No, právě, jo. Takže, nebo třeba je tam takový ten kompromis, jako aspoň teda ty Lumie to třeba mají tak, že můžeš začít rychlým způsobem natáčet video a pak pomocí nějaké tam jejich aplikace z toho vybereš nejlepší snímek. Jo? Tak to je třeba jako něco mezi, ale... No, ten foťák bude asi teda fotit líp než ten předchozí. Jako té kvalitě Apple věřím, protože jako myslím si, že má nejlepší ten automatický režim, prostě, že ty jenom něco cvakáš, takže to má prostě ze všech výrobců nejlíp vychytaný. To s tím souhlasím. Fakt z toho většinou vždycky lezou pěkný fotky. Ale co teda se týká taky foťáku, a to je ještě zajímavější, tak to je přední kamera, která už poskočila na 5 megapixelů, což už má taky dneska prostě každý druhej. Ale Apple tam na rozdíl od ostatních nepřidal vlastní blesk, ale jako blesk využije display. On prostě najednou ten displej zazáří asi třikrát víc než normálně a mi to přijde hrozně geniální, že proč toho sakra nikoho nenapadlo, proč tam cpou nějaký jako zvláštní letky, když to můžou fakt brknout ten displej. Tak geniální. Který zazáří víc, protože je větší, že jo. Geniální možná jo, otázka zní, jak to bude fungovat v praxi, že jestli to fakt jako bude tak světelný, že jako tě to osvítí a pomůže to. Já myslím, že jo, jako nevím, no, já nemám důvod fotit selfiečka a už vůbec ne s bleskem, tak, jo, no. Ale věřím, že těm lidem, kteří tohle dělají, jakože těch iPhoneistů je jako plný Instagram tady s tímhle, tak věřím, že tohle je funkce, která zaujme možná víc než ten novej zadní foťák. Hele, a iPhone 6s, ne ten Plus, tak pořád nemá optickou stabilizaci, jo? No nemá pořád. A to je trapas docela, ne? Ten telefon není úplně jako levný. Není, je dost drahej, podle mě. A přitom tam ta optická stabilizace vlastně jakoby zvětší ten modul, protože tam musíš mít jako nějaký ten prostor, kde se to tam bude jako kompenzovat ten pohyb, ale přitom ten modul je větší, už prostě stejně čouhá z toho telefonu, já nechápu, proč to tam nedají. To prostě je jako nenažranost Apple, který chce jako mít víc nebo něco lepšího prostě do toho většího telefonu. Jako nic jiného v tom není. Já a furt doufám, že představějí dva výkonově prostě parametrově stejný modely, akorát jeden má velký displej, druhý malý a lidi si vyberou podle toho, co chtějí, jestli malý jako, nebo... Ale... Oni až na tady tohle se jako neliší ničím, jo? No jo, ale jako pokud chceš fotit, tak to pro tebe může být dost důležitý parametr a jsi vlastně nucený koupit si tu velkou krávu, že jo? A co když ji nechceš? No jinak tam zrychlili LTEčko, zrychlili Wi-Fi-nu, což jsou zase takový jako fajn věci. Ale jinak je to prostě iPhone. Jo, ale jedna zajímavost je, tak oni dneska je takovým trendem, že výrobci do nových telefonů dávají větší akumulátory, aby to díl vydrželo, protože ty komponenty jsou žravější. No, ale Apple šel zase naopak. Apple už se to teda potvrdilo a tak zase kapacitu alespoň u toho modelu 6S snížil. Výdrž teda udává stejnou, ale tu kapacitu snížil, tak to je takový zajímavý. A je to prostě to, co jsem si jako myslel, že Apple bude využívat ty komponenty, které jsou úspornější než ty předchozí, ale jsou efektivnější, takže prostě při té jako stejné nebo nižší spotřebě, tak jsou jako výkonnější. Ale prostě místo toho, aby tam nechal stejný akumulátor a ten telefon díl vydržel, tak on použije menší akumulátor, aby to prostě vydrželo stejně, ale bylo by to lehčí nebo nevím. No hele, prosím tě, ještě mě tam zaujala jedna věc. Apple tvrdí, že ten procesor A9 má o 70% víc výkonu než ten minulej, jako co? Já nevím, možná tam použili, jako třeba dali tam třetí jádro, třeba iPad Air 2 loňský je třijádrovej, tak nevím, oni to moc jako nekomentují. Oni říkají, že lidi nechtějí znát, že nechtějí znát ty parametry, tak proto neříkají, kolik tam je RAM. Jo. Ale přitom řeknou, jako, že grafický jádro je výkonnější o 90%, no. Procesor o 70%, paměťová propustnost je dvojnásobná. No. Jako, co jako běžnímu frontovi uživatelovi řekne nějaká paměťová propustnost, no, nechápu. Právě. Fakt já bych chtěl vědět, kolik tam je tý RAMky, co to používá za jádra a jaký to má takt. No. Ale tohle Apple neřekne, tohle prostě se zjistí až potom v nějakých benchmarkcích, nebo až to prostě rozeberou nějací experti. No já jenom chci upozornit, že Apple fakt jako strašně rád manipuluje těma svýma statistikama, že vždycky vybere nějaký číslo a bez toho kontextu to vypadá strašně úžasně, ale fakt si myslím, že to je jenom nějaká manipulativní politika Apple, protože fakt jinak jako není moc důvodu, proč by ti to neřekli. Jako RAMku prostě ti neřeknou, protože to má třeba giga, že jako aspoň loni to tak bylo. Jo. No, teď už věřím, že tam ty 2 giga budou. No, ale jako za takhle drahý telefon ty 2 giga svým způsobem jsou furt málo, že jo. Jako konkurence androidová už má podstatně víc. Já vím, jako Android to i víc potřebuje, ale jasně, na druhou stranu, no. Já si fakt myslím, že i ten iOS, jako já na tom iPadu jsem to hrozně pocítil, no, že tam jsou teďka ty 2 giga. Právě, jako zrovna myslím si, že třeba procesory jsou strašně rychlý a zrovna ta RAMka, tam to ještě může být znát, že se ta kapacita zvětší, že jo. No, další věc, kterou už umí i konkurence, tak je, že ta Siri bude na pozadí poslouchat, takže ty už nebudeš muset někde mačkat nějaký tlačítko, ale prostě řekneš hej Siri a nadiktuješ ten dotaz, ale to prostě už konkurence umí taky. A tak to je jedna z mnoha věcí představených, která už konkurence umí, že jo. No ale tou největší změnou nebo největší novinkou tak je vylepšený displej, který má takový speciální snímač tlaku. A je to shodou okolností něco, o čem jsme mluvili minulý týden, ne? Chvilinku. Jakože tam je váha v tom telefonu. Mluvili, nějaký. Že tam je ta váha, tak Apple má teďka to samý, že prostě dokáže změřit, jak ty na to silně tlačíš a potom podle toho se odvíjí, jak se to bude ovládat. Apple vlastně zároveň s tím představil dvě nový gesta, jak ty to můžeš ovládat. No a funguje to tak, že ty tam třeba potlačíš na tu nějakou ikonku a na tebe vyskočí taková jako nabídka kontextová, jako kdybys prostě klikl pravým tlačítkem, tak tam na tebe vyskočí nějaký nový věci. Jo, a jako úplně si nedokážu představit, jak tohle bude fungovat v praxi, dokud si to nevyzkouším, protože když jsem to viděl, tak mi to přijde, jako, že to by šlo simulovat stejným způsobem, jako že to na tu ikonku, jako deal, jako, že jí deal mačkáš. No. A jak ten telefon pozná, jestli tu ikonku jako mačkáš deal, anebo mačkáš silněji? Protože když třeba tu ikonku na ploše zmačkneš deal, tak ona se roztřepe a čeká na to, že ty ji přehodíš někam na jinačí místo. No. Ale s tím gestem, co oni mají přes tu tlakově citlivou vrstvu, tak jako počítají, že tam bude jako ta kontextová nabídka. Jako fakt, dokud si to nevyzkouším v praxi, tak nevím, jak to bude fungovat, ale... No, mě hodně zajímá třeba, jak tenhle ten styl ovládání bude intuitivní, protože Apple zatím dělal docela dost intuitivní věci, před lety teda aspoň, ale tohle to je takový, jako že ty lidi tam na to budou muset přijít a pak se budou ptát, jak se to, jako proč se tady objevila nějaká nabídka místo toho, aby se třeba ten program otevřel nebo něco, že jo, podle toho, jak oni se toho dotknou a nevím, možná to bude působit trošičku zmatky a jak říkáš, tohle hodně odhalí až praxe, jestli to skutečně funguje nebo nefunguje. No. Ale jako na druhou stranu věřím, že tady tahle technologie, která, to je zajímavý na hodinkách, kde to mají a na trackpadu v novém MacBooku, tak se to jmenuje Force Touch, ale v tom iPhoneu se to jmenuje 3D Touch. Podle mě to jako zní marketingově líp, asi tak proto. Jako 3D, že jo. Tak dneska už ale jako aspoň 4D, ne? To, to bude příští rok, jo. No a se s tím jako pohybuješ po ulici, mačkáš to, takže tam jako je těch víc pohybů. No. No ale jako Force Touch to představil Huawei. Minulý týden jsme se o tom bavili. Jo. A já teda věřím, že Apple to bude mít teda víc promakaný než ten Huawei. Já taky, jako doufejme, že to bude fungovat. Ale zase prostě, jestliže ti nějaký program jakoby ukáže nějakou nabídku s nějakýma informacema, třeba já nevím, o letu nebo o co to tam ukazovali, tak pořád by to šlo řešit tak a běžně se to řeší, takže prostě někdy zmáčkneš nějakého tlačítko a dostaneš se na obrazovku, která ti řekne to samý, že jo. No, zatím mi to přijde trošičku vycucaný z prstu, podle mě s tím ovládáním by se asi dali dělat zajímavé věci, možná na to teprve budu muset přijít, nevím. Nevím, jako z toho, co jsem viděl v těch ukázkách, tak mi to zase jako nepřišlo jako taková revoluce, ale musel bych si to vyzkoušet, jak moc je to návykový. Takhle, no, právě. Fakt tohle je těžký soudit, prostě tohle je hodně o tom zvyku. No ale poslední novinka, nebo možná radši předposlední s těmi iPhony, tak ta se netýká přímo česká, ale v Americe Apple spustil program, který se jmenuje nevím jak, ale jde o to, že ty si, nebo že budeš Apple platit každý rok $30, teda každý měsíc $30, nebo tak nějak, $32. Já myslím, že těch cen je tam víc po trošičku. Je to podle toho, kolik, jaký plán si vybereš. Jo, jaký plán si vybereš. To budeš platit od $32 měsíčně a za to budeš mít prostě rozšířenou záruku, budeš mít neblokovaný telefon, jako neblokovaný na operátora a zároveň každý rok dostaneš nový iPhone. Já myslím, že si ještě jako pořádně neřekl, co to je. Jako je to prostě takový. Je to upgrade program, jo. Ty si budeš prostě. Už jako spousta firem loni nebo předloni i v Česku přišla s tím, že ty jim budeš platit nějaký peníze a oni ti každý rok za to dají nový telefon. Ale jak jsem to tak počítal, tak to bylo vždycky hrozně nevýhodný a přeplatilo se to prostě jako prase. Ale u toho Apple to je celkem výhodný, jo, protože ty tam ročně zaplatíš jako nějakých třeba $350 a prostě pro lidi, kteří si každý rok stejně ten nový iPhone kupujou, jakože jich je dost, tak to je výhodnější. A myslím si, že to je výhodný i pro ty, kteří to kupují třeba jako co 2 roky. Takže zaplatí prostě za 2 roky nějaký jako $750, ale zároveň v tom prostě mají rozšířenou záruku a prostě ten nový iPhone. Je to určitě zajímavá věc pro nadšence a hlavně důležitý je to, že teda ty nejsi zaseklej u operátora, že Američani speciálně jsou zvyklí kupovat dotované telefony od operátorů a tam prostě platí, že musíš být 2 roky u operátora, když to tady můžeš používat operátora, jakýho chceš, jak už naznačoval. Mi to právě přijde jako, že tady Apple se tím snaží donutit ty lidi, aby si ten iPhone, nebo aby jim platili pravidelně, a aby ten iPhone měli každý rok novej, protože no, když si tam platí u toho operátora, tak tam máš ty smlouvy na 2 roky, a tak vlastně máš telefon jako co 2 roky, ale takhle vlastně těm lidem ho vnutí každý rok. A ještě tam ono právě jako na tom je zajímavý to, že v podstatě ve chvíli, kdy ty se rozhodneš, že teda je čas na výměnu iPhonea, tak v podstatě se jakoby resetuje ten 2letý cyklus, jo, a nabíhá ti zase 2letý kontrakt. Jo, čili je to jako potenciálně hrozně nebezpečný, je to další způsob, jak tě zaháčkovat v tom ekosystému. Jo? Apple tě opravdu nepustí a jakmile si toho iPhonea pořídíš, tak se dostaneš do takové spirály smrti. Dokud budeš z iPhoneu nadšenej, tak dobrý, ale ve chvíli, kdy budeš chtít ven, tak to zase taková sranda není, no, už. Takže Apple si myslím, že dělá velmi chytrý krok. Zase se zbaví prostě těch operátorů na půl, čili to je pro něj takový zbytečný prostředník a zaháčkuje tě víc u sebe, no, takže. Jinak s tím iPhone je tak ještě poslední zpráva a to jsou ceny těch starších telefonů, iPhone 6, 6 Plus a 5S, protože Apple vždycky, když představí novou generaci, tak tu starou nechá v nabídce, ale zlevní. No a takže všechny ty telefony zlevnil o 3200 korun u nás, ale pořád i po té slevě, tak mi přijdou, že jsou hrozně drahý, jo. No. iPhone 5S, který je 2 roky starý, no, tak stojí 14 790 korun v 16 gigový verzi a 16 390 korun v 32 gigový verzi. No, to je prostě oni za 15 a 16 000 prodávají 2 roky starý telefony. Na druhou stranu musíme uznat, že ty telefony jsou pořád dost dobrý, ale jo, to jo. No, tohle si prostě může dovolit Apple, no. Jako na druhou stranu, ty vysoké ceny si zachovávají i ty bazarový kousky, jo, takže ty no, jasně, na tom prakticky nestratíš, takže ten telefon můžeš pořád dobře prodat, ale stejně jako je zvláštní, že si můžeš koupit 2 roky starý telefon dráž než prostě letošní novinky od Samsungu, LG a tak, vlastně ty jako LG G4 nebo Galaxy S6, tak se už prodávají za nižší ceny než vlastně ten 2 roky starý iPhone 5S. Jako je to trošku směšný, ale jak říkám, zase ty produkty od Apple stárnou pomalejš, nebo aspoň pro ty iPhony to platí bez zbytku, že to takovej 2 roky starý telefon s Androidem prostě ti může připadat mnohem jako i zastaralejší. Jo, to souhlasím, no. Já jenom prostě reaguju na ty ceny, že to je takový jako na hlavu padlý děž. No, trošku, jo. Jenom jedna firma na světě, která tohle jako dokáže. Jo, tak Apple to umí prodat a vzhledem k tomu, že nový iPhone stojí tolik, kolik stojí, tak se pak nemůžeš divit, že teda jako je starší, taky novej, ale starší stojí furt strašný peníze, no. To je. A ta největší novinka, nejkontroverznější, nejdrahší a vůbec jako nejspousty má... Největší doslova. Největší doslova, tak je iPad Pro. Tak to ještě tady nebylo iPad. iPad se nejdřív zmenšoval a teď se zvětšil. A má stylus, externí klávesnici a je to nástroj určený pro práci. Tak už se nemohli zmenšovat, tak šli na to opačně. No. A teďka teda, jako co tam je za ty revoluční novinky? Já nevím, jestli jsou revoluční, ale jsou to velký novinky. Apple se tváří, že jo, že jo. Tim Cook to vysvětloval tak, že lidi se naučili pracovat i na tom hloupým iPadu, který jako nebyl určený pro práci, který bylo spíš takový zábavný zařízení pro čtení a tak, ale prostě firmy, které proto vyvíjejí software, nebo prostě firmy, které si to nakupují, tak se na tom naučili pracovat. No a tak iPad Apple cítil nějakou příležitost a udělal iPad specializovaný pro tu práci. No tak jej zvětšil, už nemá úhlopříčku těch 10 palců, ale 12,5. Spolu s tím se rozšířilo nebo zvětšilo i to rozlišení. Je tam prostě úplně nejrychlejší ten chipset, který do teďka vyrobili. Samozřejmě nevíme, co má za vnitřnosti, nevíme, jaká tam je RAM, ale prostě mělo by to být hrozně rychlý. Apple říkal, že ten procesor je rychlejší než 80% procesorů, nebo než procesory v 80% loni prodaných notebooků. Což nevím, která... přenosných zařízení? Nebo přenosných zařízení? Jo. No, to zařízení. To je důležitý ten termín, jo. Že jo? Protože pod to se může pak schovávat různé věci. Jo, no tak to jo, v tom případě tak to nedává moc smysl. No ale říká, oni to řadí jako do desktop class, že by to mělo být jako přibližovat se výkonu desktopu, ale já nevím, jako bude to možná rychlejší než Atom, ale na jaký procesor Core i3, 5, 7 pořád se to asi chytat nebude. No, a to je přesně ta nekonkrétnost Apple. Ti řeknu, že to je rychlejší než 80% podobných třeba zařízení, ale pod to se může schovávat hrozně moc, to číslo může být úplně vycucaný z prstů a oni ti neřeknou, je to stejně rychlý jako třeba prostě Surface Pro 3. Že? Jo, no, to neřeknou. To je dobře, že to zmínil, protože ten iPad Pro je prakticky přímou konkurencí toho Surfaceu. Je to právě taky, má to oboje pro na konci, že jo, v názvu. Má to oboje pro na konci, má to podobný formát, je to teda jako podobně velký, je tam i ten podobný kryt, u Apple to je, jmenuje se Smart Keyboard, u Microsoftu je to Type Cover, a Microsoft má stylus, iPad má taky stylus, který se nejmenuje stylus, a jmenuje se Pencil, jako pero, dokáže snímat flak, dokáže Apple snímat... Pencil, pozor. Apple Pencil. A co jsem řekl já? Jsi řekl jenom Pencil. Jo, tak je to Apple Pencil a dokáže snímat tlak, dokáže snímat i to naklonění toho pera nebo toho hrotu a Apple samozřejmě šetří, jako neřekl, jaký to má rozlišení, jak to je přesný, kolik to rozpozná těch úrovní tlaku. Prostě to jsou detaily, které jako profesionálové chtějí vědět, ale Apple to neřekne. Prostě protože to nepotřebuji vědět. Je to cool pencil. No. No a prej to nějak funguje, můžeš tam jako kreslit, malovat, dělat nějaký náčrtky. Jako Apple tady tímhle asi dost zavaří těm výrobcům externích nebo těch jako neoficiálních stylusů, který už teďka se vyráběli. Nějak bylo spousta firem tady tohle dělalo. Spousta firem dělala ty externí klávesnice. Jo, Logitech, Belkin a tady tyhle firmy prostě dělaly klávesnice, tak těm teďka trošku ten biznis možná půjde do kopru. Pokud nevymyslí klávesnici, která bude jako kompatibilní s tím iPadem a bude trošku lepší, protože možná, že tam Apple bude mít nějaký rezervy, uvidíme. No ale co je teda na tom zvláštní, tak Apple se doteďka stylusům vyhýbal, smál se jim, když Apple představoval iPhone, tak tím Cook nevím, co dělal Tim Cook, ale Steve Jobs tak jako přímo říkal, že je jiným přirozeným prvkem nebo přirozeným ovladačem no. dotykových zařízení, že je prst. A teďka vlastně už jako Apple přiznal, že ten prst jako není dobrý pro všechno, ale že občas se to pero hodí, což jako já s tím souhlasím. To. No a Apple prostě znovu vynalezl kolo, jo, protože už to tady bylo, když Microsoft představil Windows XP, tu tabletovou verzi, která pochází z roku 2002, mám pocit. Tak přišly ty tablety, které byly jako ovládaný perem. Pak se na to zapomnělo, protože to nikdo nepoužíval. Apple prostě ukázal iPad, který se ovládá prstem. Jenže Microsoft tady s tím jako úplně nepochodil. Ty Windowsovské tablety, které byly ovládané prstem, tak neměly velký úspěch. Tak Microsoft ukázal nový tablet, který se ovládá prstem, ale má tam i to pero. No a to byl ten Surface. No a teď se to zase obrátilo, takže i Apple nakonec se svým iPadem ten stylus tam dostal. Bude se prodávat zvlášť, stojí $100, což je teda celkem pecka na to, že to je jako tuška. No. A ještě to je hrozně zajímavý, viděl jsi, jak ona se nabíjí, ta tuška? No to jsem... Tam sundáš tu čepičku, tam je konektor, ten Lightning, tam z toho trčí a ty to potom zasuneš do toho iPadu. Jo, tak hlavně, abys to nezlomil. No právě, jako já čekám, kdy to jako někdo zlomí, to je... Přijde mi hrozně pitomý. To zase bude kauza jako způsob. Bandgate, ne? Když se ohejvali iPhony. Jako ten člověk bude blbej, pokud si to zlomí, no, protože samozřejmě. To je jeho vina. A navíc Apple tam jako dal nějaký jako rychlo nabíjení, že tam, když to máš zapojený 10 sekund nebo 15 sekund, tak s tím můžeš půl hodiny malovat. No ale stejně mi to přijde blbý, já nevím. Takový zajímavý. Nevšiml jsem si, kam to pero teda zasouvaj. Možná, že to je někde třeba v té klávesnici, že tam je na to nějaký pouzdro, ale jinak Microsoft to má trošku vyřešený, že tam se to taky jako nějak připne, ale no. To pero tam nevím, kde to chceš připnout, teda pero, ten pencil. No nevím. No. Ano, si to někde po kapsách, nebo? To je blbý, to ztratíš. No, v tom sále každopádně, když Apple řekl, že má Apple Pencil, tak tam ty lidi se smáli teda při tom uvedení. Právě protože je to napůl tragika a komedie, protože Steve Jobs to nechtěl. Ale v konečném důsledku musíme uznat, že je to logický krok, nedá se svítit. Ty stylusy hodně spopularizoval Samsung, si myslím. No vlastně já jsem teda zmiňoval ten Surface, ale Samsung už taky prostě asi 2 roky dělá tyhle velké tablety, které taky mají stylusy. A mají tam i tu stejnou funkci. Jo? Apple představil nový iOS a iOS 9 a ta v té tabletové verzi tak dokáže pracovat ve dvou aktivních oknech vedle sebe. Stejně jako Windows 8, že jo? Stejně jako Windows 8 a stejně jako třeba to má ten upravený Android od Samsungu. No. Takže ty tam můžeš mít, a to bylo zajímavé, že Microsoft si dokonce pozval na tu konferenci a tom keynote, tak mluvil člověk, který je tam zodpovědný za vývoj Office, tak tam přišel a mluvil a ukazoval, jak ty Office pracují v tom multitaskingovém režimu, takže tam měl vedle sebe Word a Excel a prostě z toho Excelu tam přetahoval tabulky do toho Wordu a fungovalo to přirozeně, pěkně, prostě potom tam otevřel, já nevím, OneNote nebo PowerPoint, začal tam dělat nějaký náčrtky, pak ho vytřídal prostě maník z Adobe, který tam ukazoval nějaký takový nástroje kreativní. Jako bylo to jako fajn, no a prostě tak jako jsem si vždycky ten tablet představoval, že tam fakt to pero bude a že na tom takhle budeš jako něco malovat, když to bude potřeba. No, akorát teda s tím, že na tom Surfaceu máš plnohodnotný Windowsy a můžeš tam v podstatě provozovat jakýkoliv program, včetně plnohodnotného Photoshopu, je teda otázka, jak moc dobrý aplikace přijdou, aby to bylo využitelné na tom iPadu, že jo, který zatím je dělaný na spíš méně náročný použití, zábavní a ovládání prstem. No právě, jako ty tablety stojí stejně, nebo možná ten iPad je dokonce dražší, ale Surface je prostě plnohodnotný počítač, který je výkonnější, jo? Tam prostě můžeš mít nějakou Core i7, sakra, ne nějaký prostě blbej armový procesor. No. A máš tam prostě plnohodnotný operační systém, prostě to je podle mě jako mnohem lepší pracovní nástroj než ten iPad ono Pro. Ono to hlavně v tu chvíli za ty peníze slouží jako náhrada počítače, že jo? Prostě k tomu připojíš tu klávesnici. No, Microsoft k tomu přidává nebo prodává zvlášť dokovací stanici, že jo? A to si myslím, že ten iPad taky nemá, jo? A to může být dost zásadní, když se rozhoduješ, že si nějaký takovýhle zařízení koupíš. Prostě ten Surface ti může fakt posloužit jako jediný počítač, který máš někde, ale ten iPad, jako nemůžeš ho mít jako jediný počítač, budeš tomu potřebovat ještě něco jiného, protože tam jako všechno na tom neuděláš. No. A takhle já si úplně pracovní počítač nebo pracovní nástroj nepředstavuju. Jako pracovní pomůcku, jo, ale jako přímo, že bych pracoval jenom na tady tomhle, tak to ne. No, to asi ne, no. No a prostě bude to stát, ještě nevíme ty české ceny, ale jako ta nejvyšší verze a s klávesnicí a s tím perem, tak to prostě bude jako nějakých 30 tisíc. A to už je prostě cena, za kterou koupíš jako slušný notebook, slušný tablet. Hodně slušný, no. Grafický tablet a já nevím, co všechno ještě. No. Mě jenom irituje, že Apple zkouší dělat všechno to, za co se všichni smáli Microsoftu a na čem Microsoft pohořel, což je multitasking na tabletech. Plus Surface dlouhou dobu taky nebyl úspěšný, že jo? Až teda ta Pro 3, no, která byla větší, tak ta se chytila, ale uvidíme teda, co ten Apple s tím, nevím. Já hlavně jsem zvědavej, oni teďka ze všech stran útočí na vlastní produkty. Oni mají takovej teďka trošku utlačovaný MacBook Air, který už dlouho neaktualizovali, pořád to má, prostě je to jediný produkt, který ještě nemá Retina display, tam ještě pořád jako hnusný hrubý rozlišení. A proč to prostě nemá, že jo? Kvůli výdrži? No, to jako je asi pravda, ale nebo dlouhou dobu to tak aspoň bylo, že jo? Prostě tam ale už nemohl dát lepší display, aby to co nejdýl vydrželo. No. Už proti tomu postavili ten MacBook novej, který je teda drahší a který je prostě taky Air, ale není Air, je ještě víc Air než ten Air. No a teďka jako z druhé strany, jako z té větve iOS, tak na to bude útočit tady tenhle křáp. Tak fakt no. Jako nevím, jestli ten Air má ještě nějakou budoucnost, nebo jestli z toho udělají něco, jako byl kdysi obyčejný MacBook, takovej ten bílej, plastovej, hnusnej. Že to bude taková ta takovej ten jako levný počítač pro tu chudinu, pro prostý lidi. No počkej, a tak místo MacBooku Air v podstatě mají ten nový MacBook, ne? S tím jedním konektorem jenom. Jako místo, bych neřekl, že to je místo, prostě ten nový MacBook je dvakrát dražší než ten Air, jo, tak. No takhle, no, tak. Ale jako jinak parametrově, že jo, je to takový to prostě lehký zařízení. To jo, no, ale No nevím, no. Ale opravdu Apple je vidět, že neví si co počít, podle mě. To portfolio začíná být dost roztříštěný. Zkoušej to zase na televizích, což asi je dobrý, musí, ale v podstatě teďka prodávají 5 různých modelů iPhoneů, 5 různých modelů iPadů. A teď, jak říkáš, ještě občas nevíš, který produkt má budoucnost a který nemá, a začíná v tom být docela zmatek, podle mě. No na druhou stranu je vidět, že ta firma se hodně změnila s příchodem Tima Cooka. No hodně, no. Když to vedl Jobs, tak prostě řekl, hele, tady tohle bude tady a tohle prostě nebude jinak. A on to vedl tím diktátorským způsobem, prostě on má vždycky pravdu a prostě to, co on vymyslí, tak takhle to bude. Tak on měl vizi, no. Měl vizi a prostě přesto nejel vlak, ale teďka ten Tim Cook prostě nechává to vedení trošku jako jinakým lidem a hlavně jako by naslouchá těm uživatelům, jako co oni fakt chtí, že to není jenom že jim nabídne jeden produkt a tenhle prostě musí vyhovovat všem, ale naopak tím, že tu nabídku jakoby tříští, tak se snaží jako vyhovět více lidem. Nebo skoro všem. Pořád to prostě není tak roztříštěná nabídka, jako když se podíváš třeba jako na ostatní výrobce, jako třeba HPčko, Asus a tak, prostě ty jejich notebooky v tom, aby se jako čert vyznal. Nebo různý telefony Samsungu, kterých je prostě bambilion. Jo, tak Apple to má proti ním pořád jednoduchý, ale zároveň je to ještě pořád, jako cítí, že to je jedna rodina produktů. Jo, to jo. Ale jako je to na diskuzi, jestli je dobře nebo špatně, že se Apple zpronevěřuje v podstatě té původní vizi Steve Jobse, protože zdá se, že lidi to měli rádi a ten Apple rozhodně měl nějaký směr, jako v tomhle bodě já tam žádný úplně směr nevidím. Já vidím firmu, která neví úplně, kde inovovat, co jak dělat, vesměs v posledních letech akorát dohání konkurenci, že jo, co si budeme nalhávat. Ale na druhou stranu, jako co oni jako nějak reagují na ty nové produkty, tak je to prostě vždycky úspěšný. Prostě Steve Jobs řekl, že nechcou, že prostě telefony musí být malý a tak. Tak dlouho to tak vydrželo. A všichni byli nadšení. Jako všichni byli nadšení, ale prostě loni Apple představil větší iPhony a prostě teďka to jsou nejprodávanější telefony vůbec. No. Nebo nejprodávanější smartfony vůbec. No, je pravda, že ale hodně uspěli třeba v té Číně. A Čína prostě není Amerika, že je to jiný trh, tak jako mi to taky vadí, já mám rád menší telefony, takže já jsem taky spíš proti tomu, ale prostě já nejsem většina. No, ale rozumíš, nejdřív zvětšili telefony, pak začali prodávat dva modely telefonů, pak mezi tím ještě uvedli toho levného iPhonea. A u těch tabletů vlastně stejný, jo. Apple představil velký iPad a Steve Jobs se smál prostě Samsungu, který dělal nějaký 7-palcový křápy. No. A jako říkal, že tady tohle je jako velikost optimální prostě pro všechno. No a vlastně zanedlouho na to, tak Apple představil malej iPad mini. No a teďka vlastně představil ještě větší kus a ještě to má stylus, který mu se Jobs vysmíval. Takže jako Steve Jobs se musí obracet v hrobě asi teďka docela, že jo? Ale tuhle hlášku jsem tento týden slyšel už tolika, že už jako je mi to fakt nepříjemný. Jo. Tak sorry, já teda se přiznám, že teď tenhle ten týden vůbec jsem nesledoval moc média ani co se dělo, akorát trošku jsem si studoval ten Apple teďka, takže... Ono to je vždycky, jako udělá se nějaký krok, se kterým by jako dřív Jobs nesouhlasil a hned prostě k tomu komentář, že Steve Jobs se tam jako musí jako metat jako kozelce. Tohle už si nikdy říkala, tohle už jsem slyšel od tebe speciálně, metat kozelce. No, ty jsi takový předvídatelný. No, ale tak jako dobrý, ještě jsem chtěl skritizovat jednu věc na Apple. V podstatě nepadlo to tady, myslím, že ty iPhony a hodinky tuším, jsou teďka ve 4 barvách. No. No, je tam nějaká, říkají tomu Space Black, jako prostě taková tmavá, černá, nevím. Je to teda všechno hliníkový, jo, a plus nějaká růžová, a jenom jsem chtěl říct, že tyhle ty nový barvy jsou hnusný. A ten zlatý iPhone mi přijde teda taky hnusný. Ale mně se taky zlatá barva na těch mobilech nebo na jakýkoliv elektronice nelíbí. Ale v podstatě za prvý Apple zase jako reaguje opožděně na konkurenci, která se snaží dělat barevné telefony, a za druhý z mýho pohledu dělá to blbě. Fakt i ten růžový iPhone, to je fakt hnusný, jako. Tam ta stříbrná, tam mi přijde asi nejlepší, no. Ale jako dělají barevný kov, jo. Když to máš plastový, tak tam můžeš mít různě vykřičený barvy, ale ten kov jako musí... Apple se snaží pořád, aby to vypadalo jako, nebo aby to působilo dojmem, že máš v ruce něco prémiovýho. No jasný. A když máš prostě v ruce oranžovou Lumii, která prostě třeba stojí jako 15 tisíc, ale je to pořád oranžový kus plastu, tak si řekneš, to je. Ale já nemám v ruce oranžovou... já mám v ruce oranžovou Lumii, ale to nestála... Já jsem to tak středil od boku a ty ji fakt máš, jo. Nestála, no. Ale je to za prvý pěkně sitá oranžová, ale... A tak jako to pochopíš, že prostě to tam musí být, že jo. Ona má hliníkový rámeček, akorát ty záda jsou vlastně ten kryt, že jo, zadní je jakoby barevný, plastový. Já jako my taky... z těch iPhoneů nebo z těch iOS zařízení, tak se mi líbí v podstatě jenom ta stříbrná. Ta je taková decentní. A to teda ještě s tím, že jako ten poslední design iPhoneovský, který samozřejmě zůstal, tak se mi teda taky nelíbí. Že? To no tam jsou ty pásky s těma anténama, to je hnusný. No, to je hnusný. No. Plus ten vystupující foťák, že? A tak to už je detail spíš. Ale... Jako naštěstí ten foťák je krytý tím safírovým sklíčkem, takže bys ho neměl roztřískat, ale pořád to tam trčí jako prostě beďar na nějakým obličeji teenagera. No. Paráda. No jako to nejzajímavější na té konferenci, nebo to, co já si s ní odnáším, tak je jako natěšenost na to, co Apple co Microsoft představí za měsíc, protože ten musí zareagovat, představí nový Surface, představí nový Lumie špičkový a na to se teda těším mnohem víc, protože Apple zas tak moc nepřekvapil, prostě pořád jede v té jako zavedený koleji, jako nevypočil ničím výrazným, teda ten iPad jako je větší, ale není to žádná jako zase jako velká revoluce. Je to revoluce u něj, ale ne na tom trhu. Ale Microsoft prostě teďka má na trhu nový operační systém, musí teďka se hrozně snažit s těmi mobily, aby už to konečně vyšlo. Na ten Surface vlastně taky jsem zvědavý, jak moc, protože ta trojka je fakt jako dobrý stroj. A jak tohle chtějí ještě vylepšit, co tam jako nabídnou a jak třeba zareagují i na ten iPad, nějakým způsobem, cenou, výkonem. Já si myslím, že v podstatě ten Surface bude podobný případ jako ten Apple, jako že tam asi spíš vymění procesor, že jo, dají tam něco nového od Intelu a... Já mám právě strach, že teďka tam nemají moc co dát, jo. Počkej, Můžu tam dát nějaký ten Core M, který je blbej, který pomalý, je prostě pomalý, jo. A kdyby tam zase dali jako ty ultrabookový kory, trojky, pětky, sedmičky, tak teďka jako není moc pro to vhodná chvíle, protože přijdou ty nový Skylakeovský procesory a já nevím, jestli to jako stihli uvíct nebo vyrobit, aby se to tam už jako dalo používat. A no, pokud tam použijou starší generaci, tak už prostě dneska to bude zastaralý, ne? No počkej, nebo už to přijde na ten trh. A kdy přesně mají přijít ty Skylakey? Ale oni už jsou představený, ale jako nevím, jestli už se to jako vyrábí, nebo jo, jako kdy se to má dostat jako do těch koncových zařízení. Tak. A vzhledem k tomu, že ten Surface má přijít za měsíc, tak já myslím, že za měsíc to ještě asi nebude. No prosím tě, to jsem právě chtěl říct, bacha na to, jako Surface bude oznámen za měsíc. Ale jaká je pravděpodobnost, že to bude dostupný v době oznámení? To se ještě u Microsoftu snad nikdy nestalo a já tomu nevěřím. Letos to musí začít prodávat, jako pokud nestíhne ho vánoční trh, tak jsou paka. Bylo by to logický, to jo, jakože na Vánoce, ale... A z těch Skylakeů se zatím prodávají jenom ty desktopový. No. A nevím, jak do toho mobilu, jak to rychle stihnou. No, uvidíme, no, jako bude to zajímavý rozhodně sledovat, no, to je jako o tom žádná. Člověče, ať mluvíme o jakýmkoliv tématu, tak vždycky se dostaneme k Windows 10. Ale já jsem ještě dneska neřekl jako slovo Windows 10. Já jsem ho asi vzpomněl. No tak ono se to nedá nezmínit, že jo, protože myslím si, že speciálně od Microsoftu si tentokrát Apple vypůjčil poměrně dost nápadů, takže... Na závěr asi, nebo předpokládám, že už budeme končit, protože jsme se asi vyčerpali poměrně, tak já jsem... No vás jsme vyčerpali, už mluvíme 3/4 hodiny, to no, je hrozný. Skoro hodinu už, takže... Tak se vymáčkni. Jenom jsem chtěl říct, že i když taky hodně Apple kritizuju, protože prostě nepředstavuje už několik let nic moc novýho, zajímavého a dohání spíš tu konkurenci, tak je pravda, že třeba už od, tohle to platí už si myslím tak od iPhoneu 5S zhruba, jo, ten 5-kový ještě byl revoluční tou velikostí, že jo, nebo v úzovkách revoluční, ale 5S byl hrozně nudný telefon. Takže chci tím říct, že Apple dělá nějaký svůj standard. Jako i když ty telefony nemají v podstatě o moc víc nových funkcí, tak ty telefony už jsou jako dobrý. A nedá se tam úplně moc co vymýšlet s tím stávajícím ovládáním a se stávající technikou. A jako ten telefon, i když já ho kritizuju, že třeba nemá moc novýho, tak je to prostě dobrý telefon. Jo? To zase Apple nikdo, nebo Apple tohle to nikdo nevezme. No, takže... No, to ne. Hlavně Apple si ani nemůže moc dovolit, nebo nemusí teda si dovolit tak moc inovovat, protože lidi to stejně koupí. No, jasně, no. I kdyby tam prostě byla, ten telefon byl úplně stejný, ale byla tam nová ikonka v menu, tak to lidi prostě budou kupovat a, tak... a zahraniční recenze ti z toho budou uchcávat, protože si řeknou, tyjo, to je nová revoluční ikonka a aha, iPhone teďka je, prostě efektivita práce jako vstupne o 150%. No. A tak to je zase ještě další věc toho, že Apple je prostě jako kult, no, ale... Hele, necháme toho, už jsme asi namluvili dost. Už jdem domů, no. Jdem domů a vyběžte taky domů nebo někde. Nebo do práce možná. Ale příští týden to pojďte a setkáme se. No, se ještě uvidí, zase. Já nevím, jestli se mu bude chtít. Tak, čau.